داغا پرین پوکر کا تکا سے واو و ام او و سم واو و فا و سم و خط ایدی سر گرے بیان تیس دوی چی و ام و او و اما و ام دا دری ندی صلافتها ویچ دا دری والا چی تمدید خرافاتفا لثبوت الحکم لأحد الامرین مبهمن دا دی ثبوت حکم دی پرا یو دی دیشای ایتا یو دی دی خو پا خواد کمون دی غیبوش مبهم چاسا دی مبهم دی دی نیا ثبوت حکم کودا غیبو دی غیبوت امرین اتا کن امرو مطف متفال مراد دی مطف پیش ایو تا حکم سے بتویدا ہم وہ بتا تھا خاص ایو کے ساوی وہ ہم سمانا چھ لا بعینہ تشوا کھانا لا یعنی نہ معین تھا یعنی غیر معین لا بعین سمانا غیر معین بس دا درے دے پورا دی پتہ سے سارا مشترک تھے وہ دے کھانا چھ تا حکم سے بتوی غیو دے غیو امرت ایو دے ہم تو متفق ہو مبہم غیر معین متکلین دا پا دیغ دویشکیم تیرا سرائی پا دیغ مجھے پیمون دے شو بادا جیم دیغ پیمون دے تیر شو آنیم خو تاین پاتانشتا چی پکیم آجیو کنی سرائی دا وکا خو پیمون دے تیر شو آنیم چی سنی سنیکا نا لکسا پا دلیار شرسے پا بیدے کاما نیدا کی کمی سالا کتی کنی پا سنغاب شے پا پین پڑکی شا تیر نورتی جی سنی بیدے کانا و تا پر تیر شو جی در سچی ہو نیتو ایچ مرد دیرا جرین او ارتیر سنسا پسالی یا پسادا مونے لے پدے دیرش پیو مجھے ارتیر سنسا پیچ خوپدا پا سنسا چشدا وکا سرائی ہو خوپدے دیرش یو ہو دا چیل تپرے دے دانے سا اچھا ایس دیکھنا بارا دا دریو پدیشا سار شریک تھی کھانا بے دیکھانا خو دیوچ و اما انما تکونو خرف العطف اذا تقدم تقدمتها اما اخرى ویچ دا امان دا پا دا دریش ہے دا دا شکا بھی خرف عطف کلا ازا تقدمت ہا آوا چی مخشوی پا دیغ امانا اما اخرى یو اما دلا چکن دی یو اما ایدانا یو مخشوی جیتنے بڑے کانا یو اما بلا جی بڑے کانا نخو العددو اما زوجن و اما فرمن ہی تیشو کانا ویچ دا عدد چی دا بڑے کانا اما زوجن دا بیا زوج وی و اما فرد یاد سایی توک وی حضرت چیز یاد سایی زوج وی یاد توک وی ای دوست اما آستا اتفادا دا کنا و ای دینا مخشا چیز نبدا کنا اما رو غلا کن دارو غلا نی اما اتفادا مدا کنا نام دادا شو چی اما اتفادا پر دا شرط خوبه دکنا چی پر دکنا مخشا دا ایدن سایی مخشا خاما خی اما بی ایس خوبه دکنا تکرار دی اما شرط دا مطلب دا پہ استعمال دے ما سے تکرار دینا تھا دا شرط تھی ٹھیک ہے دا سر واجب دا و یجوز و دایو چه روو ان یتقدم اما علی او روو چه مخشوی پہ اما بوندے چه مخشوی اما علی او پچا مدے پکا لیما دے او بوندے ویدے کھانا پہ ایسا شے جائے دو واجب اندو نکو زیدون اما کاتبون نقو زیدن اما قاتبن بده کنا او امیون چه زید بیا قطیبی اینی تعلیم افتادی دی او امین جب سوی جن دی لیدون که دا او وراتی فادا کنا پا دیسا دا امین آتب سو پا قاتبون مدی و مخش اما او سر والا دا خدا جوازن دا جن دی نانا دا کلا کدا فی ویا چه کنا چه زیدن اما قاتبن او امیون و کدا فی ویا چه زیدن بده کنا قاتبن او امین دا مخش اما نورو دی نما ترا بدا سکوه رکھانا چه اما سرا اما اتفا سرا مش اما رو رو لواجب دی مش اما رو رو و دی او اتفا سرا چکنی مش اما رو رو سر ازا جایی دیتا رو ریا وکا دی رو ریا دی تیشو کن شا دا حد تاسو دا خو دا او ایمانه دا بحث کوسی دی او دا امن دا په دې چې دې بحث ویژه دا د کنا اف ا د دې دا چې ام علا قسمه نه او دا ام چې دا دا په تاسو په دې قسمه باندې متصلاتون او ام متصلات څه څه او څه به تذکر کوی او ام منقطع عاد څه څه ام متصلا د ام متصلا احکام ذکر کوي د ویچ وحیا ما د ام متصلا احد یسال بها چې سوال کې دلا شی او پښتنا کې دلا شی بها په دې ام متصلا سره د هغه نه ام ته په توید کلمت هون سره څه کنه چې سوال کې دلا شی بها په دې ام متصلا سره عن تعین احد الامرین دغه تعین دغه ود دې امرین امرین څه مولا د متفقته ولې په حق تعین دې اگه او دیده همه توفه ده با تفا دهشه نانو ذکره چه پا دیده شمه تفوکا تعینه از تفوکا چه سوال که داره چه پا دیده سرا پا حق تعین دیده او دیده همه ریشه کنیم نانو ذکره با سلام زفر که تو بیده چه از عرب تو خیدم ام اکرمتا سرکه دا حضرت زیدن ام اکرمتا چاہتو والا دو زید کا اکرام دے کرا یہ پدے پیش پیوم دے خبار دیو جو خود اکرا دا چاہتے چشپا کھانا کو پتہ ہی نہیں خبار دیو دے آتا ہی نہیں خبار کچے تو والا دے دا وہ کا اکرام دے کرا دے بیتر مثال کرتا والا دے پناس بیچے سرب تو وہ کا اکرام دے کرا ندایې چې دا تعین د خپل امرې نه پره وسایل ده وا پښتنې کینګه به هاته د کلمې امثله یاره مصبوطه احد امام مبهمن هاي نه ها اپ یې چې تاسو په ته احد امام نه چا متو متبلې نه وي نه په سبوت کې وو دغه خو مبهمن مبهمن چې غیره معین دي څنګه ده په سبوت احد امام غیر معین مده خو اته علم ده علم خدا علم خدا چې یاد والا دا یاد سره ده ها یادی ذات پر کلا کیدا یادی والا دے یادی ذات پر کلا دیندے خو پتہ این بندہ پتہ نہ سجیندے نے پتہ احد امام وبہم مبہمن غیر مائن پتہ من علم اشرا تا خو پتہ این نے زیت نہ سین پشت نہ کتیں نے چا ضرب تو سیدن ام اکرم تا جیندے چے تو والا دا او کا اکرام دے کرامت تا این تا چسیم دے کرا اے کو پے دے و اما شا بخلاف او و امام بخلاف او دیخ ایمانا سیتانا شفین فیلت بهما چا پشتن کبین کا پدئی سارا لا الہ مصبوط احد ایما آہ ایغا تعلیم نوی جو سبوط احد ایما اصلا بلکو دا نا علا تعین ونا مبهم دا دی ام دیخ سارا سیتانا دا فارق سوچی ہم دی کہ او و امام پیسے سچی سائی سوکو بیا هغه متکلم اصلي دغه ته چې کوم په دې کنه په هغه امام لري ها اېدم نو نه لا تعین ونه مبهم څه پکا نه انا او په دا راشي چې ام شه راځه دا چې هغه متکلم ته په هغه امام محمد قصي اېلم نه خو په دین مده نه دا څنګه ته این پښتنه کوڅه دا نه تاسو ګورې دا کوم مثال دا ام په ورغه هوبې لري ها د اوله مثال کا چې دې ته چې ازیدن ضربتا ازیدن ضربتا او اکرمتا پرسنا کنیتا آیا ازید تو والا دا کسا دکرا اکرام دکرا این دامتی بوتا کیوائی لب پاتا نشتا پرسنا کنیتا آیا تو ازید والا دا که ازاد تکرا دا آیا ازید والا دا که اینی پیوبنا مدہ پتا شنا چھن دے کنا ہا چھ تو والا دا کتے کنا پھرے کنا اے تو نہ پتا شنا مدہ کو پھرے کنا ہا نہ گتا چا سی تو والا دا کا اکرام دے کلا چھ چھ سو دے کنا دان کے پرے چھا چھ ایم ما چھ ہا ایم ما ویدن ضرب تا ایم ما اکرام تا دے کنا چا دے چھن دے ا تو یہ گتے کلا تا ایکان دے این مدہ پتا نہ چھ چھن دے ہو تو نہ پتا نہ کہ چا تو یہ وا وا نہ چھ چھن دے والا دے کا اکرام دے کلا عندك د امنا مخز سره غلې ذکر دي ها ها دې مطلب دا چې ما په سره امر هو متفلي سره دته ته سي هم ذات مخشه هغه دې نه ده هم د امر اصل د پچا مو ته دون مونږ دي ها د امر سره ما په سره امر هو له دوه دې ښه دې نو تاسو ولې دي هم ذات غوښنه نه مخشه به هم خپل نام ځای و ثاني و ديان خر دادا انجليها لفظ مثل ما يلي الحمزة ان كان بعد الحمزة اسم فكذلك بعد ام كما مرة وان كان بعد الحمزة فعل فكذلك بعدها هذا هو بيان شرط بيان شرط دادا انجليها شو يلي بي دي حساسة كلمة دي امتا يلي بي یعنی دا معنی چې په کلمات امر سره د ذکر بغیر ده فصل نه متصل څه ده نه متصل په دې په ذکر لفظون یو لفظ داخل لفظ مثل ما چې په مثل د ایغه مده وی یعنی الهم ذاته چې دا ریزه تا تا چې کوم لفظ څه ده کنه ایغه هم ذاته دی دی وی یو سره ذکر دی څه کنه نه نه دا کړه ها نه معنا به چې کوم په ده کنه ویل نه چاته وی هم تا وی هه تفصیل ته کوم چې عامي مقصد نه دا ده کنه چې ان کان بعد الحمزه د اسم چې کچیر وسه د حمزه نه اسم دی تشوا کنه فقذلک بعد ام د بدهان کې چې موږ درته امر اوسه یې سمې کما مره لکه تاسو مثال څه غوري زید نه هند ک ام ام زه تک ته سره سکه ور سره ځکه دي زید نه کنه هند نه د ام سره ته ځکه دي زید نه اسم اها اسم لا ولا اسم و ان کله بعد الحمزه ته فعل وکړي اوسه د حمزه نه فعل وو فقذلک د بدهان امر بعد اوسه یې ثانه دي یا امر بعد چې فعل دي لکه دوم مثال ته اقامه زید ام قاعده ښه نه همزه متصل او متصل څه څه فعل څه څه نه ها نه دته کې دې کوم دي املا او متصل څه څه نه نه بس دا مطلب دی دا خرطا ده ها لاندا دا انده حکې دي ښه نه چې کده همزه نه اوسه اسم ذکر وو دغه دې املا اوسه کده همزه نه اوسه فعل ذکر وو نه بالکل چې دې بره نه ها چې کې مول کما کلمه ښه نه دې همزه سره ذکر وي متصل دې نه په مېسو دې هه کلمې باندې دې دې هم سره ذکر وي بس تیشتا داد بایام شرسو اس پتے بنا تفریق کو گوری چی دا شرسو کھانا فلا یقالو ارائیت زیدن ام امران گوری دانشی بلے بیلے زکر چی رمزی سارا سیکتا فیل دا و دی ام سارا سیکتا ایزا ہے نا انہی دولا کیا بایام شرس بفخود سر جیگن دے بلے کھانا انہی دولا کیا دا اندر سیکتا اس پتے لے کھانا او کافیاش به توسه تاروشی چې موږ به کنه ها چې آسه زما داسې یې خو به کنه ها چې دا چې موږ به کنه دا ها ار ایت زیدن ام ار ایت امر چې دا مزنا اوسه کې دی وځه هم اوسه کې دی دا افسختا او دا بلا خلای دی فسیختا څه کده دا بلا یعنی سیدا کې دی څه کنه ها خو افسخت نه دی څه کنه وې دې ده کنه غلط معلومه شي چې نه چې موږ دل ورته یې نه دی تبه ده کنه دلور صحیح نه ده کته هغه ویلای ته ورشي په دې ځای ده په ښه ده خاص نه چې زنه وی ته دلور صحیح نه ده څه کنه و زنه وی چې نه څه کنه صحیح ده او صح نه ده څه څه کنه صح ده ده څه کنه چې دوه نه چې دې وسه چې واکلې وایي زنه ده کنه که هغه وسه اسمه نه اسمه څه ده نه شاو بل و ثالثه و دریام شاد ده ان يكون احد المرئين المستويين محققا څه کنه وینما يكون لسفهما نتعين نه و دریام شردائی چیوی بے آہا یو دے ہیں مرین نا یو دے مطو متفلے نا نانا دکھا داس مطو فضا المطابعینی چاہ سای جیسی بے سرو بار رہے آہا یو بے بھی محقق کنسائی آبی ثابیت نیسے گے بے آبی ثابیت کرا شروع کنسل عمر شے نانا دکھا احب لمرین چیتن دے بے کانا و اینما یکون لے سام و بے شکو بے خیستے فہم آنی تہین پہاک کی چاہ سے یعنی عمر شاہ متقرم سا گوا احب لمرین سے بھی ثابیت تو عمر شے پای موږ په یلمې ځکه چې توتا ویل په ثانه ها چې په ام سره کې غا کوچې ثمني ها څول کو اځ تین دوه نمبر نشي په سهیل دا په څه بوته د محمد علم دی هم نه نه نه متکلم ته په څه بوته د محمد غیر مال مر خصه ده علم شته او دا چې څوک دي ثانه کو دې کا دریام شاه دادا چې دا غيو د امرینې امتوین اب محقق وي ها نه په دې کې چې متکلم نه مبهم متحقق وي وینما یقول تام د شکه سے باندې ان ته هند تحقق دي شاشه دي اینه که سایر متکلم ته ته هند فتا دي نه وي ها نه فلی ذالک نه سوچ دکې ها چې دا څه ولا چې هدا ما خیر معین محقق وي او ته هند فتا یې ها دا چې څلو حق ته شاته کو صحیح نه دې وجه فل ذالک په دې ته دې وجه نه خدای چې جواب وجب ان يكون جواب ام چې ویلا جواب ام پتا سره ها پتا عین سره به تعین پتا سره ان څه کا پتا نه نه وکاو چا زید عندك ام عمرو څه مو وایي دې دا مطلب ده چې مو ته په دې خپل نه خاطر وخت څنګه ځه څه کړه کو پتا نه پتا نه څه نه دایو چې جواب پتا سره وي پتا انسان ها چې زیدون عندك ام نه دا مطلب چې دا څه مطلب چې زیدون عندي یا څه څه ده عمرو عندي کدی دا څه ده زیدون څه ده ساين سره ده دون نام اولا نپ نام ولا پتا سره چې څه پتا نه دا وکړه زیدون عندك ام ته ته چې نام اے پر ساين راغلو یا ته ته چې لا نه ساين راغلو اذن مقصود تعيين چې متعلق دي ماته اينو ده چې دې ده نه ها هي څه ده نه اچھا فإذا قيل فخو تو وش زيد على امر فجواب بتين احدهما جواب پتا څه خبر پتا دي ها څه ده نه ها دلته اما اذا سئل به او اما واكد ذات صور شي په او په ما سره فجوابه نام اولا ده جواب څه دي ها نام يا لا دي ځکه چې تاسو څه کوي تو څه ته چې به متکلم تا په حدیث محمد سره علم نبی کبھی تو نہیں دیکھا نا یہ تو پہا خدمہ محمد سارا علم نبی بے آدھے سے تیر جواب پتہ ہی سارا مقصود نہیں دیکھا نا بے آدھے سے تیر پہ ناؤں پڑا سارا لکھاتے مثلا ہم کہ ذات و انچے ازیدن اندکا او عمرن سر کے بویر یہ دا مطلب دا نہیں دیکھا نا چیتو سانگا زید شتا یا عمر سر کے دا ایتو سانگا رشتا یا عمر سے دن دے یعنی یو پتن رشتا مت آلم بتا یعنی مت آلم رشتا چیتو سانگا یو آشتا جن دے ایتو نا دا پتن کہ چیتو سانگا یو شتا رتا دوئی چے نام نام سمانا چی اے یعنی یو پدیش مطا رشتا سرکے پرشتا دا اوکلا آزیدون اندہ کا او چی زیر تو آیا ایتو سانگا زید یا عمر شتا پرشتے سے بلا مانا سرکے ازید عندك او يعني قال ازید او امر عندك ازید او زید انا چا زید امر څه څنګه غستا زید امر څه څنګه زید امر څه غستا نه دته ته وایي نام ايشتا کی ان یو مت دته لا ته پوهې ته لا کایو سره دته کې راو کو څه کوي یې څه کنه ها چې زید امر څه څه کوي چې زید امر د تاسو چې یو ویدا د وا سره ویل دته چې اې شتا دا نه چې کومه پرې کنه دا څه څه دا ایمیجن دی یوه دا کوم نه په څه متق او سمیت هغه سید چې دا اې تا په احد امام راځي علم نه مبهم نه شي صرف ادا په څنګه کوڅه دا احد امام ته تاسو څنګه غشتا دا کوم څه دی به چې ته چې نام اې شتا ما جواب وښونه یو یې چې نستا یو یې نستا نو څه نه مصا څه په دې نه مطلب چې په دا او په ماته چې څو وشي دغه جواب په نوم په پلاسه ورکول شي او چې په امثال څو شي هغه دا په نوم په پلاسه ځکه مقصود تعین وي باسه